بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجياني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل 25 من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت فلما أجاب ابن حجر بما تقدم كتبه أئمة من أهل المذاهب الأربعة بموافقة ما كتب وسلموه واعترفوا بصحته ونسبه كما في السيف القاطع اللامع الى اخره. تونت بيغا خامتاني موم لا سيدي شيخ الاسلام امام المحدثين والحفاظ امير المؤمنين شيخ ابو الدين ابو الفضل احمد ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مثواه ومأواه امين يا ربي. تونت بو رافيت بيغا خامتاني موم لا تونت وون تي والو لاج ينكو لاجون تي لي جيم تي ذكر اك نيت كي نييو فك كوي ذكر تي غاي دي ذكر اندو تي مبولو بي تي جاكا جي كو لين دي ديرانجي ولا نيت نييو نانداي جانغ القران تي نيوم دانيو ورا نوبي ولا بوك نيت كي دي لين كي نانداي دي لين سابوت نان دانيو ملني اي خات اك يي اديو تي والو غوك ييب tontu bu rafet bi nga xamantene mom la ci tontu ci wax ni ñi critiquer ñoñu di zikkar nonu ci jakk ji ni ñu amé problème ni nga xamantene non lañ nekké ci sen wax ak sen mbolam lay ni mu néné nek ay nek lo xamantene lu woyof la nga xamantene ay lënd yu jargoñ yi défar sax ko gëna dëgër ci légi nak bimu tonto yu rafet yoy ak bamu paré wa jamono mom borom xam xam yu magi té bok ci ngir yi ci dess ak ngiram manam ñi nga xamné ñoy grande école yu islam bi ana lan lañu wax lolu ci la né muné qultu dama né mon cheikh Omar radiyallahu muné falamma ba nga xamné na ajabatan ibn hajar al hafiz ibn hajar al asqalani rahmalahu bima taqaddama ci li nga xamne la jituna kataba binduna a'immatul ay imam min ahli al madhahib ci ñooñu madhahib al arba'at ye ñent bi mo wafaqati ci deppok ma li nga xamne kataba loolu bindon ñom ñep manam wa imam yu mak ci wa ngiri ñent ngiri dañu bind ci deppo ne ko nak d'accord nañ ci li nga xamantene manam mom nga bind wa sallamu ñu jébalu ci manam jébalu ko ko manam ñu nangu ko wa tarafu ñu nangu ne bi sihhatihi ci limu indi wa nasabi ak djub gi mu djub kama manam taxaw gi mu taxaw kama kem ni nga xamne non la nekke fi sayfil qati' al lami' moy tere bu bi nga xamne mom la doon toxal ba moy bu imam al asyuti rahmalahu muna wa naqala mu toxal min khututi ci ay mbindum sadatna suñu sang ya wa mawalina suñu kilifa ya mashayikh al islam nga xamne kene ko ci nek ñom manam moy serignu l'islam bi moy ñom ñep ay cheikhul islam lañ mata allah nga xamne manam mëna nek ne li ñaan la mëna nek information la manam bu dé ñaan la da nan mata allah yalna yalla mata moy wurs manam xewele wala mu yalna yalla xewele manam ñu savourer nga xam wala ci savourer la digal nan vi dal li dal vraiment dama koy savourer wala wala mata allah yalna yalla xewele bi wujudihim ci seno nek fi al anam minde fi wa adkhalahum te mu dugal len al janna bi salam ci jamm bi muhammad ci barke sayyidina muhammad sallallahu yalna julli allah ta'ala alayhi ci mom wa sallam ta'ala jikay jale ci mom wa sallamatu musul ko wa ali ak ñooñam ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ñooñam ak barke wa keur yalla continue ñom seen existence manam nit ñi di ci banexu di ci jariñu mu nek xewul ci ñom niki nonu yalla na leen yalla duggal aljana tam ci jamm ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mota mu ne aywa legi muy wax ñan mu ñeuke fama katabo mo ñu jëk ci imam shafi'i jamono jojo fama li nga xamantene nak katabo bindu nako sayyiduna suñu sang ba wa maulana suñu kilifa ba qadi qudati bi qadi manam moy juge jamono jojo nga xamne juge yeb jamono jojo mom moy sen imam ci walu gogo shaykhul islam gi nga cheikhul islam waxon na cheikh mustafa gis ni man taggi daf may wa wa wax ci wa borom xoxo boy li seigne dour do wax leg rek wa muy tuddé nit yalla yi nit ñu sell ni nit ñu bax ni borom xoxo yu mag yi radiyallahu anhum wax ci ñom di tuddi ci ñom ay qualité yu mag wallahi lolu dara dakh ko lolu dafa neex hein wallahi subhana rabbi hein kamaluddin al-qadiri moy al-imam kamaluddin kamaluddin moy lan moy matu diine ji mo nga xamne wala manam ak nekkam ci diine ji ak manam dafa mat wala comme si wala ci diine ji dal dafa mat ci diine ji wala kamaluddin al-qadiri ni qadiri la ash-shafi'i shafi'i la ci mazhab nafa Allah manam mom qadiri la ci la ci tariqa tariqa shafi'i la ci mazhab nafa yalna jariñ Allah bur yalla taala ci kawju bi ulumi ci xam xamami yalna yalla def xam xamam yi jariñe fi dunya ci aduna wal akhirata ak al-akhirah mom lim wax lan la wax daf ni alhamdulillah alhamdu mbolam xaj cianti alhamdu deug cianti lillah ji sax la neer bur yalla alladhi bi nga xamantene khaffa mo jaglel awliyaahu aw waliyumi bi lataifi ci sew sew ni'am xewal wa amata mu matal te mu matal ko non asiyaahu manam ay ay ñu way sel ñe manam wa amma waaw mu matala asiyaahu ay ñu way ñe sel ñe bi maziri ci ñey selam ñe mom yalla bi maziri ci yok tek al fadl ngeenel wal karam ak teranga wa katabate mu bindu dogal lahum ñeel len as'adata fa khe min al qadam ci lu jitu wa qamahum te mu taxawal len fil khidmati ci ñuy ligeyal ala qadam ala qadam ci deggu tank ñu taxaw ci deggu tank ak doole di ligéel l'islam bi mom ñu sant yalla bi nga xamne mo def lool mom mi nga xamantene mo jaglel nitam yi yu sel walu yi mu jaglel len ay ngeen ay xéewal yo xamantene yu sew lañ ñi nga xamne ñoy nit ñu sel ñi nak mu matal ci ñom ay xéewal manam ak teranga mu matal ci ñom ay manam di len yok tout temps ay xéewal man ay ngeenel bok ak teranga ba pare mu dogal ci ñooñu bind ci ñoom ne ñooñu ñuy texi lañ te loola mu defon ko dogalon ko ca li jitu ba nopi mu taxawal leen ñuy liggeyal nak l'islam bi hein ñuy diggeyal diine ji ci ak seen deggu tank manam voilà manam moy avec fermeté dal wa shaghalahum mu soxla lo len manam mu préoccuper len bi zikri ci ñukoy zikar wal fikri ak diko xalam oui sen réflexion ñuy réfléchir di xadi ko xalat amma wulif lepp lo xamne waja doho dajef nako kal adam mu nek kem ak lu ñak manam nga xamne de telle sorte que lepp lu fi nek lenen dafa melni lu amul mom yalla rek mom manam yalla len soxal wa salatu julli nak wa salamu ak muccu wa salatu wa salamu julli guñu lekkal ak muccu ala al mab'us yalla nek ci kañu yoniko ila al arab jeme ko ci arab wal ajam ak ñadul arab wal mab'us te ñu yoniko bil haqq ci deug al azim gu maggi wa karaimi ak gën jaate di ashiya bi jikko yu baxi jikko yu rafa bi gëna mag bi gëna tedd koku kan la ki nga xamne dañ ko yoni ci arab yi ñu dul arab yoni ko ci deug gu mag gi ak mu indale jikko yi nga xamantene mu indale deug gu mag gi ak jikko yi nga xamantene ñoy yi gëna tedd moy kan sallallahu alaihi wasallam sayyiduna suñu sangoba sayyiduna suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam al mursal kan yoni ila sa'iril umam ci mbollem xeti alladhi ki nga bi nga xamantene mom mu yenen bobu sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xamne kamala matalna allah bur yalla taala ji kawj bi ci mom al anbiya yenenti wa khatamat mu teje ala ali manam mu teje len ko tamat wa ala alihi yalna julli nek ci mom Voilà. Voilà Ali ak ñanam. Wa ashabi ak sahaba masabih az-zulm ñom ñi nga xamne ñom ñoy lampe yi lendeum yi. Wa ko yentu sa sama ak andanam yi ñom ñoy lampe yi lendeum yi. Rabbiyallahu. Xamantene bu fuñu fu lendeum fu ne ñom ñoy lampe yi koy nit mu leer. Wa baadu ginnaw gi lol nak faqad deug deug waqaftu dajna manam gisna dajna taxawna ala ma ci li nga xamne satara bindunako reddunako a'lahu yalla yekiti ko wala yekiti nako ki gëna kaw manam ku kawé la man moy ko xamantene rafa'a allah yekitina yalla yekitina qadrahu ako manam akuk dayom wa alaw te yekiti manam te kawel nako wa dhaafa te fulandina wala yalna fulandi li man ñel kep ko xamne zakara tuduna fi ci mum as-sawaba yiw wa karara te mu bamuko ala man ala man ci kaw kep ko xamne ankara dafa manam wa karara te yalna bamu ala man ci kep ko xamne ankara di ngat na ali ci mum alimul azab gën jaat metti mbugal manam kep ko xamantene da nga tud dang ko xol nga tud ko limu bind muy al-hafiz ibn hajar rahimahullah limu bind dal li gis nako waye dal kep ko xamantene dal contane na ci diko tud yalna yalla yok ko fulandil ko ay jiw waye kep ko xamantene dang koy dingate yalna yalla baamu ci yow manam di répéter ci yow ay mbugal gi gëna metti wa kayfa ana naka lutay ba duma ñaan ni waqat deug deug zakarat tuduna allah bur yalla taala ajkaji azzakirina ni ci karni fi muhkamil kitabi ci terem bay aj xareñe ba walakin way nak innama li am mun mun innama li am badas mo yatazakaru dana fataliku lulul ulul albab ñi nga xamantene ñoom ne innama li am badas mo yatazakaru dana fataliku ulul albab borom xel yu ñaw ya xel yi nga xamne dañu sel te ñew ñoo ñu dal ñoy fatlu ndax zikkar yalla du ko tuddu li aju ci zikkar du ko tuddu wala qad deug deug ajada rafetal na al ulama borom xam fi jawab ci tontu gi waxta daw te gindefu nañ manam jub nañu orienté wu nañu wala guidé wu nañ wala ils sont bien guidés ila sawab jëm ci lu jublé wa man waqafa kep ko xamantene taxawna ala ma ci nga xamantene fi nek na ci tontu lolu al hafiz ibn hajar def min al ahadith ci ay hadith rahmalahu ash-sharifati yu teddi wa fahimata mu deg manam mu am compréhension minu ci mom al isharat ay junju al latifati sawe arifa dana xam al haqq deg alladhi bi nga xamne yajibu warna ittiba'uhu top ko wal batil ak tiaxar alladhi bi nga xamne yata'ayyanu da fay ragne ko ijtina bu ho moy tindiko ko dana ko xam ku gis li al-hafiz ibn hajar rahimahullah tontu ak hadith yi mu ci indi te hadith yoy cheikh omar radhiyallahu anhu neena moy yi mu ndike pour la plupart voilà et cetera donc ku gis comprendre ko dina xamne nak ay gaay ku ñi dina xam deug gi mu wara top ndax xamne li al-hafiz ibn hajar wax rahimahullah lool moy deug moy zikkar gogu xewul gu reuy la te lu bax la ngeenel sax la ñen di dajalo di zikkar ko dana xam deug gi jot mata top te dina xam tiaxan ju mata lan bay moy tuduko nga xam dafa ragneko ni moy tuduko kon nak fa salima bu boko defe dana womatu manam dana womatu dana nangu wa taslimu womatu gogo nak aslamu mo gënu mo upp muccu nangugu wallahu bur yalla taala aji kawji nak bi haqa'iqil umuri burul dara dara itam ci deug manam mbir yi niñu nekké ci seen deug moy réalité mbir yi aalam moy kiko xam mo gëna xam tamma matta wa kamla wallahu Voilà. Bi haqa'iqul umuri a'lam. Yalla deug deug deug. Mbiri, réalité mbiri. Mu mok moko xam, mu mok moy kiko xam deug deug. Voilà, tamma manam matna wa kamula, xam nga tamma ak kamula dañoy jégué wanto. Sauf que tamma moy mortaliku, moy mortali. Kamula moy mat. Ana digënté mortalé xam mo né nangam mortali nako moy matul won mais dama ko mortali légui ba mu mujjë mat motax buñu mortalé ci la mat di doga am motax tamma mortali ko da wa kamula ta matna wa la lay tek dé kon lolu serignu shafi'i lolu wax wa mimma bokuna ci li nga xamne kataba bo binna nako sayyiduna suñu sang ba wa maulana di suñu kilifa ga qadir qudat momit xamne moy qadi wa ni nga xamne ñoy juge moy seen juge jamono jojja fofu tam ci xaraf yi rahmatullah shaykhul islam mom itam nuruddin at-tarabulsi rahimahullah al-hanafi mi hanafi rahimahullah nafa yalla jarign allah bur yalla taala ya djikaw djibi ulumi ci xam xam yalla yalla jar def xam xam mi jarign fi dunya adna wal akhirah al akhirah mom lim bindu dafa simple alhamdulillah alhamdu bolam xajjan ci deug deug ciant lillah aji sax la nir bur yalla al ali aji kawdi al a'la bi nga xam mo gëna kaw ñep al jawab gis nga tontu bi dal limay tontu ci sa wax ji kazalika ni dongo la nak tamma motali ko wa kamula ta matna summa tamma la dafa ju wala du summa manam erreur ki la parfois erreur nu tudu d'édition mom dama danaka sax dotul jarat ni koy souligner ndax dafa bari bari way bo xamne moy lolu quoi comme niko gay waxe moy lolu yalla na la yalla may amin manak inshallah même bu nek amna erreur yalla may la inshallah ci ni ngi koy waxe ci olof wala ni ngi koy waxe ci arab ci ni koy lire yalla may la nga def ci manam bokoy firi bi yalla def la ci vraiment leer amin way parce que lolou dal mom mo ñu yitté yalla yalla nak motali yene bi amin yene bi inshallah bi ñu bëgg moy xawma nak kagn lay doon waye édition bu bess ci rima amin amin vraiment dinañ muccu vraiment ci erreur yi amin yalla yalla yombal lool amin yalla yombal inshallah ci barke yonenti bi ci barke jamme tidiane ak ci barke borom te amin amin radhiyallahu ta'ala denga mimma bokku na ci nga xamne kata bo bin nako sayyiduna suñu sang ba wa maulana xam nga wax na shafi'i bi wax hanafi bi sen imam jamono de mu ñew ci imam maliki jamono joni non waaw qadi alqudati moy jiji tamit ci maliki jamono jojju de sheikhul islam sharafuddin ad-dimyari al-maliki kay bok ci ngir imam maliki nafa yalla jarign allah taala aji kawji allah bur yalla taala aji kawji bi alumi ci xam xam fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah bobu dafa ne alhamdu mbolam xaj cant deug deug sant lillah aji sax na ñeer bur yalla taal al alim mi nga xamne moy aji xam bi haqaiqul umuri ci deug deug mbiri ala ma ci ni nga xamantene deug hi non la nek alayhi ci kaw mbiri nañu nekke haqiqatan yalla mom moy ki nga xamne moko xam ni nga koy sant mom bur yalla bob wa baaru ginnaw lol nak faqad deug deug waqaftu taxawna manam gisna ala ma ci li nga xamantene satara redd nako bind nako fi hadhihi al awraq ci lay keuyit wa ta'ammaltu ci setantal nako ma biha la ci nek mimma azaba ci azaba mamma azaba ci li nga xamantene teyna manam meexna waraqate noyna woyofna wa ma fiha ak li ci nek min al alfaz ci ay bat al hasanat yu rafet al fusah yu leer nañ wal ahadith ak ay hadith al sharifati yu tedd al sahih yu wer lepp xol nako lu ñutu nako de wa jawab ak tontu al a'imata imam al a'lam yu magya yu ragneeku ya ulama uddin yi nga xamne ñom ñoy borom xam xamu diine ji wal islam ak islam wala shakka sik nekul fi sahati ci wër ak adyu batim seeni tont wa ma zakaruhu ak li nga xamne mom lañ tuddo naqalu te ñu toxal ko wa hararuhu te ñu segg ko yep gis na ni li ñu wax dal mo am li al hafiz ibn hajar rahimahullah wax ak ñi nga xamte ñom ñoo wax ju melni mom li ñu wax dal mo am ñoo serignu l'islam bi ñoy borom xamu diine ci bo démé ci mbolam xam xamu diiné ñoo ñoy ñi ci sut ñëpp bo démé ci hadith ñoo ci sut gaay bo démé ci alcorane ñoo ci sut bo démé ci fiqh ñoo ci sut so démé ci usul ñoo ci sut bo démé ci aqida ñoo ci sut ta alkalam manam ñoo ci sut bo démé ci tasawuf selal ñoo ci sut bo démé ci sira yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoo ci sut bo démé ci nahwu ñoo ci sut grammaire bo démé ci bayan waaw waaw manam balaxa dal ak xam xam yu nek ci bir ñoo ci sut bo démé ci arut ñoo ci sut domaine bo dem gaay ñoo ci sut li ñu bind nak wax ko ci ni nak deug deug moy di jaar nak li nak mo bax wax deug yalla nak wa nasalu ñi ngi ñaan Allah Allah bur yalla ta'ala adika jox husnal khatima manam mujj gu rafet wa an ñu ngi koy ñaan itam wa an yu'amilana ñu wa te ñu ngi koy ñaan itam an yu'amilana ci mu jëfleunte ak ñun bi fadlihi ci ngeeneelam ahsanal mu'amalat gën ja rafeté jëfleunte Allah Allah Allah Allah amin amin amin amin fa inna li wer wor moy al faqir aju dayji mom lima ñeel lepp lo xamne anzala wacc nako Allah bur yalla ta'ala aji kaaji lay jëm ci mom min khairin ci yiw faqirun ku ci ku ko soxla wola mo tarifun aji raj aji nangula bil ajizi ci doye di ci lot ci lot wa taqsir ak gatañ lu ne mom da liko yalla wacc ci mom xewal yi yoy non daf ko aajo de tel sof dafa necessité ci lol itam mi ngi reconnaître ne mom dafa am al ajz moy lot ak incompétence ak at taqsir moy wañeku manam moy ñaka matal lim warona def walaysat wa tanekul ahlan ku yello li an yajula ci muy duggu hadal majal ci bobu le duggu manam di taxawalu ci barrage yi ci côté yoy ci zone bobu dedet wala an yafu yellowul wala du tiagne nak yellowul itam an yafu ci muy wax bi misli ci kemuk hadal maqal bi le wax manam ñew nit ñi bu roxo xam yu mag yi bind liñu bind ba pare mu xol ku melni al hafiz ibn hajar mu am benn commentaire bu mu ci def yellowul ha walam yastur te bindul zalika li muy bind illa lulul lil imtisal ngir jefe day mot day def rek lañ ko wax manam na xol e budul won ni kilifa gu toll ni al hafiz ibn hajar ak ñu melni rahmatullah ñoko jox liñu bind mu xol ko budul won lolu kon du sax am droit di am dara lu ci wax rafet na ba fa qala mun zalika li dal tam matna wala bi def na ci point bi gis nga tam wala bi tam la tam motelina wakamula ta matna wakamula wa koku lolou mom moy waxu kan maliki bi dama yim ci bëgg ko xol mom modesti mom nu mu magge waaw ak nu mu wacce bopam waaw ay normal ko xol ñu fu ñu jëm han kan mune mom mi magge non wala ki e non bu wax wax bi wala han wala ak fu mu tukki wacce bopam ngay gis nit ko xamul dara tay yeketti ka doom ci diine bari lol wa moy lol comme niñ koy waxe allahu akbar wala yalla nani yalla sam wa mimma bokku na ci li nga xamne nak legi lolou kon waxna la ñaata imam yi ñaata ñet hanafi bi waw ak shafi'i bi hanafi bi ak maliki bi mu dess hanbali bi kon nak li mu bind mom usayiduna suñu sanga wa maulana di suñu kilifa mengo suñu mbir qadi al-qudati momit jamono joju ci hanbali non la melal moy juge Cheikh al-Islam Shamsuddin al-Fatuhi al-Hanbali mo ngir ci Hanbali rahmalahu de nga nafa yalna jarani Allah bur yalla ta'ala di kaaji bi alume ci xam xamam ya fi dunya ci aduna wal akhirata ak al-akhirah mom li la bind alhamdu sant deug sant borom xajjan ci lillahi sax la ñeer bur yalla alladhi bi nga xamantene bi yadi nek na ci loxom mom kesse al-fadlu ngeenel te yu tihi mo jox ngeenel gog nak man yashaw ko sopp amma ba'd ginnaw li xam nga lan la faqad ra'aytu dama gis deug deug al jawaba tont ma su'ali andak sama laaj min allah bu tukke ci yalla ziyadatul in'ami ndolente xewal kama kem ni nga xamantene afada non la jarigne saratana sunu sangi wa ulamaana sunu borom xam xam bi wa mawalina sunu kilife qudatul qudati ni nga xamni ñoy juju juji wa mashayikhul islam di serignul islam matta yalla jarigne yalna xewale allah bur yalla biim ci ñom al anam minde fi wa dkhalawum te mu duggal len wa iyana mu bole ñu ci ñom al jannata al janna bi salam ci jamm ci muccu gisna lolou de li ñu bind ñom borom xam yu magi té ma ngi ñaan yalla nak à travers lolu vraiment bala ma jall ci liñu bind vraiment na len ñaanal ñi dal yalna yalla dol li len xiwul té manam ak comme nim len jariñé voilà ñom ñi suñu sag yi borom xam xam yu maggi di suñu kilifa yo xamna ñoy juge ñoy di cheikhul islam yi ñi ñepp manam ñi tam lolu ñi wessu seen bind mi ñom tamit manam li al hafiz ibn hajar wax dañ ko dëgeural rek naw ñi dal yalna len yalla ñi dal yalna yalla yoll doli xewal gi dal ci ñoom teet mu doli len manam mu dolle xewale minde fi ci ñoom ñu manam ñuy banexu ci nek giñ fi ne ñoom mu duggal len ñu nit mu boole ñu ci aljanna ci mucc wallahu yalla subhanahu gacce galama mu tuddu namak sala nga taala kawena mo lil khuyubi ñeel moolam kumpay budul dara itam mom xamal ni lepp lu umpaté alim mom ya alam aji xam ko la xam gu mat watam li dal rafetna mom motali ko na wakam la tamatna wa ba'd ginnaw li nak fa inni nak man aqulu dama nan lama talatu bi ginnaw bi nga xamantene yeurna ma li nga xamantene kataba kutiba bindef nako fi hadith sahifati ci gile keet yi min aqwal lola ma ci wo boroxi boromi xam xam alalam yu matya alladheen ñi nga xamantene ajaru ajraw dawal nañ fiha ci mom liñu bindal liñ ci dawal al moy li bayan dañ ko dox rek li bayan ñir leral al haqq deug aqlamal manam dawal nañ aqlamal i'lam manam khalima ya ñom xamale la ngir jangale jazahum yalla ya fal fay lin allah yalla anna walifnu khayral jazaa'i gendi fay min daris salaam ci keur aljanna keur gu muccu ga moy aljanna manam gisna li suñu serignu mag yi de al hafiz ibn hajar rahimahullah minde mbiri ñi ci teggu borom ko xam yi ñew rafet luko et cetera vraiment gisna li dal ñi dal yalla len yalla ñi dal day te li ñu bind ci seen keyit yi manam ngir leral deug kesse mo taxon ñu wax mo tax ñu dawal khalima yi nga xamantene ñoy xamle yalla ñi manam ñu dawal ko ci seen keyit yi yalla leen yalla fay nak ngeen ji yu ñu fayal lu leen ci keeru lis ci keeru jamm ga aljana munafa qabiltuhu nang a nanguna ko wa qabiltuhu manam nanguna ko waqat asabuti deug manam jam nañu deug fi ma ci li nga xamne ajabu ton dañ ko wax ajadu te yit lañu wax rafetna fi ma ci li nga xamne afadu jarina nañ ko ci xam xam wa an'amu te ñu jar ñu xewele ko fi ma amna'u fi ma am'anu ci li nga xamne mom lañu def ba mu mat wallahu bur yaala nak bi yadihi nek na ci loxom mom kess al fadl ngeenel bi yuti mom moy ko mo koy dox yuti moy dox ngeenel koko mané shaaw ko ko sop wa kamula li dal matna intaha fi layam ñom ñep ils sont unanimes sur l'affaire deugural waahu al hasan ibn hajar rahimahullah ak way ak yenen borom xam xam yi nga xamne wax nañ lu melni limu wax que kon da ya plus de doute possible hein ya plus de doute possible voilà lolo tax cheikh wara dal gis nga ni mu tuddé turu damay leral buntu bi dama ko def pour xamal mbokk julli ñi neele mbokk yi ci xemem gi yalla xemem lo ak alquran ak sunna ak ijma borox xam manam le consensus bolem borox xam d'accord nañ ci ne dañu wor manam di xirtal ñi ci ñuy dajalo di zikar ci mbolo ak yiwu gu mag gi nga xamantene mo ci nek ak tamit di dello di refuter di tontu kep ko xamantene daf koy contre day contre lolu ngir reer gi mu reer ne alquran ak sunna ak borom xoxo yeb dañu d'accord ci affaire bi mom num ko waxe ibn hajar rahmuhullah ak cheikh umar hadith mu indi chapitre bi mi musafa bo deglo li si karo bolo limite une obligation obligation la dul munu ko ñaka def man lool la ko ma ngi sante yalla baax waye comprendre na nek ñom luñu wax ci keuru mbolo wa dañ ci xamne ni non peut-être pas non peut-être pas obligation mais en tout cas c'est quelque chose de qu'on exhorte dañuy exhorter ni Moustapha li exhortation très très très très très très forte voilà très très très très fort exhortation waaw ba paré tamit kenn waxul contraire bi loolu ñi xamul dara ñu ñu ñu rir baaxa baaxa baax ñi rir rek comme genre wahabi des gaayé ñom rek ñoko contre mais sinon amul ben borox comme ñu jëk ñi mom kenn ko musu ko contre kenn musu ko contre man lañu yalla sam okay waqat deug deug waqarna legi nak oké legi bayil na la yi nga xamantene mom ñepp conscience ñepp dinañ ci d'accord wa legi nak ñu ñew nak ci domaine nak legi ñi koy def ñom ñu remarquer ñu setlu warta sow fi nga xamantene ñom souvent ñom lañ ko gëna xamé legi ñu xol nak ñoña ñoy ñen ak lan la leen fan la leen seen zikari yob ci ay jikko yu rafet muna waqat deug deug waqaran wa non astaghfirullah wa fi lawaqihil anwar qudsiyya okay ci téré bobu ñu wax lawaqihil anwar al qudsiyya bu imam ki la imam ash-sha'rani wala abul mawahib ahmad ibn abdul wahhab ash-sha'rani okay wala bok abdul wahhab ibn ahmad ash-sha'rani suñu manam suñu jotay ñu nit manam suñu ñoomi dañ tan jotay yo tok fe di waxtane diine legi ibnu shuraih mom ndeysan rahmalahu imam bu mag la momit ci xam xam jamono joj moy jamono tabi'i kral bobu ndeysan mom mo ne junayd yeen radhiyallahu yeen sen zikkar bi ngeen def ñun dañuy déranger quoi ñun dañu nekk di waxtaan quoi ciki fa qala muneko loho ñel ko muneko imam junayd radhiyallahu anhu yambaghi yelona muraat ñu samonté ak aqrabut tariqayn ki gëna jégué aqrabu gëna jégué ak tariqayn ci ñaari yoon yi ñun suñu yoon ak seen yoon ila allah jëm ci bur yalla taala ji kawaje qala ibn shuraih nako fa idhan a kon de bu wawa wajaba day daadi war muraat samonté ak tariqatna suñu yoon li anna hada lu wër wër way aqrab mo gëna jégé ni lallahi jëm ci bur yalla taala ji ko min tariqatikum ci seen yoon yeen suñu yoon mo gëna jégé parce que ñun jang xam xam yeen nak da ngeen nekk di zikkar rek en partie waxna deug mais sauf que dañuy bolé ñaar yépp manam do nekk rek di nekk ci téré yi rek ka tout temps fokk nga koy bolé di zikkar di julli et cetera jang alquran yoy fokk nga koy bolé ak lool mais nak sauf que jang xam xam bi ci bopom mom mo gën ci njaal mo gën surtout ci njaal ben gi mais fokk nga mais dal del bolé ñaari comme li seydou hadjima don wax radé la wala bok liñ netti li woné wax nako pour être plus prudent Je suis venu à la maison. Parce que xam xam bi ba d'abord nga dogo jëfé parce que ki amul xam xam souvent day nekk ci ay erreur té ko sax dem bu démé ba yenn niveau yi sax après bi obligé parce que su amul xam xam rek day gañu obligé de minha tabakhur في علم الشريعه مع علم الحقيقه من قبل الرياضات اذ ارتياض مع الارشاد قبلهما من جالبات غرور مع شقاوات موم لا سن توبا واخ رضي الله عنه في حق البكاء ديسان مولا منها بوكنا سي ها واو موي نيت لا بودا دا فا ورا نيك خوخا تبخر دي جيدو في علم الشريعه خم خم الشريعه ما علم الحقيقه اك خم خم الحقيقه من قبل الرياضه لو جيتو موي دغ نك سي افير تصوف في دغ ني نكوي انترني سي افير تصوف في ديكو دفلو سين ين افير parce que idée théâtre ndax di dugg ci yoy mal irshad wala bok sax ngay taxaw yow nan legui da nga serigne nga bo bu yarate di tarbiya wat xamlahuma lu jitu ngay geejju ci ñaari xet xam xam yoy min jalibati ghururin day bok na ci li bijji li xecc woro illusion ma shaqawat ak taxeli ndax nit ki day fogné yu bari maam day fogné legui mom yegg na fo xamné am nak leer rek ci xol bi ak yoy lu koy permettre muy bënd di imaginer di teul nan d'après man yaakar na nangam di wax waxi sagesse kesse ak philosophe yaakar na xamna fek xamul sharia l'islam muy sharia muy haqiqa ak philosophie du ben ay waxi wax yu rafet kesse yoruko xam xam bu leer moko xam xam la li nga waxon waji kero ah kuku am sa xalat nang ko tey kim sa heure philosophe la ba fi diine lañu argumenter ok xam xamu diine ok ko am loy philosophe da nga dem fele ko philosophe mom ok acha non ya ngi deg mais fi ima xol nañ xol après ñu xol imam junayd wax radiyallahu anhu ñu setlu parce que imam shura ibn shuraih rahmalah djumul ci limu wax sauf que imam junayd radiyallahu anhu daf ko don jangal benen notion benen mbir bu mu comprendre ci walu ci ñi di zikr parce que imam junayd radiyallahu anhu imam la ci hadith ak fiqh surtout hadith hadith d'ailleurs ay haditham do nek ci ñaari sahihi donc mom imam la ci hadith donc mom comprendre na rek xam xam mo jitu mais fi lim doon wax bokku tek yi me dinañ ko comprendre inshallah nañ dem mune ah legi mu tontu fa qala al junayd junayd ne ko radiyallahu anhu wama alamatul qurb ana lan moy wama ana lan moy alamatul qurb mandar gay jegeñ lan moy tax nga ne yeen seen yoon mo gëna jegeñ ñun suñu boss ñun ni tok di zikar yeen ngeen tok fa le di wax taane xam xam deug la ba mais lan moy wone ni yeen seen yoon mo gëna jegeñ ñun suñu boss qala ibn shurayh rahimahullah ne ko an yakuna ci mu nek al ghalib li note alayhi ci mom shuhudul haqq moy ñuy séré deug di fekk manam di contempler di témoigner li nga xamne moy deug moy bur yalla subhanahu wa ta'ala yaangi deug mom le fait que ñu kon ñom le fait que ñuy waxtane xam xam daf tax day tax seen xol di tak ci di mëna contempler di témoigner magga yalla di hein di deugal yalla manam xam yalla di gëna sax parce que nit tamit mëna tok zikar fi lu yag mais mu am ben dars ben jotay ci diine buñu toy buñu ko wax deug deug magga yalla rek mu upp doole lim daan tok zikar yep lolou imam ibn shuraih do wax rahmalah imam junayd nak radiyallahu anhu don ko expliquer ne ko dedet yag zikar bi mo upp doole ke lolou non parce que bo yagge zikar dina am lumuy def ci yow lo xamantene yeen seen waxtan yi du ko def mu ko koy expliquer nak munako hada li alaykum sen kawla li nga wax ni la lakum nekul nekul ñeel len la det lakum ñeel di len ñeel ñun la pour ñun la sen kawlay dal yeen sa argument bi sa kawlay dal mais dalu ci ñun munako xar li an ndax li wer wor moy al ghalib li note alaykum ci yeen inma li am res moy huwa mom maqamu taxawayu ahkamu dinillahi ate dine yalla taala aji kawji la allah du yalla yeen li upp li ngeen di waxtane ci ate yi aju ci dine yalla ji la lool mo upp li ngeen di waxtane mais du yalla ci jëmmé bopam mais até dinim la pas mom ci bopam il y a une différence exactement fa qala ay way hein sa way dalé ko wax da ko yéem fa qala ibn shurayh rahimahullah né ko nu leer nam nañ xalatu hein xal go xamné jamono melo wax yaqaw dana ci roté al imtihan ak ak natou non dañu bëgg leg nañ tek épreuve lo xamné examen la buñuy xamé ñun ñaar suñu yoon yi kan man mo ci gëna dëgeur ban mo ci gëna bax fa qalam wax al junayd imam junayd ya fulan e yow diw mu wo kenn ci mbolam talibi ci talibi radiyallahu khuz jëlal hadal hajar gi la xeer wa alqita nang ko sañ fi hadrat haulay ci hadaray gaayel al fuqara o talibi yi manam ñe bu gaay da ngeen di bay bañ tok rek di waxtane diine yi neen waaw atté bi fiqh bi nangam nangam rek waaw règle bi li la yoy ngeen jël xeer di len ko xañ ngeen xol lu ñu réagir waaji def ko fa saahu murad yu kulluhum ñom ñep allah allah no hein non non buñ démé deudet buñ démé ba tok di zikkar buñu zikkar la manam ñom seen talibi légui dañ ni nañ xol légui dañu jël talibi ibnu shurayh talibi junayd ñom ñep kenn ko ci nek tok mu jox xeer ni ko nang ko xañ gaayé manam talibi nga xamné ñom ñoy talibi mom junayd da nga fuqara oy moy ñi nga xamné ay talibu tasawuf lañ biñu leen démé ñu xañ leen ñom ñep ñuy Allah Allah Allah Allah ثم قال طب من خذ هذا الحجر جلل دا خير بي والقي نانكو سان بين هؤلاء تي ديغنت غايل الذين نيغا خامل يطالعون نيوم نيو يير العلم خام خام تيري فقالوا نيوم نيب ني نان حرام عليك لي حرامنا لي غا ديف دا حرام بوك باي نو بوك لي باخول دي ديك ني نيوم لان لاني واخ الله الله ni dina parce que dako xal sen bir rek dako sanni sen bir rek haramuna kayna allah allah ñeñu nako ñeñar ko no mbokk li nga def dafa haram mbokk li du ni mbokk haram haramuna alayka ñi allah la wax ñi yalla lañ tudd ñe nak ay yeneeni bat lañ tudd donte saga wuñu waxuñu lu bon da nga gis donc ñom ñep ay am nañ tarbiya quand même am nañ tarbiya mais ñan ñoo ëppul ñan ñoo gëna baax la tarbi ñe di wax allah allah nga xamne yow buñ leen défé buñ kiwé ñoo ñom yalla lañ tuddu ñe ñom naan mais dafa haram li ngay def baaxul fa qala ibn shurayh dan rahman al haqq deug nak ma aka and nak yow ya abul qasim yow abul qasim moy mom al junayd radiyallahu anhu wa kana nek na nak legui nak wax sayyid ali al khawaf rahimu yalla yirum ko allah rabbul taala jiko ji yaqul dan wax nan min alamati bok na ci mandar gay tarjih notal zikrullah tuddu yalla taala ajiko ji ala qiraati ci jang al ilm kham kham moy saqalahu moy tere kham kham ak disam ala al insani ci nit mom dafa dis wo wote mom zikar yatla day fenk fi ruhati ruh bi no wo yatla wo wote fek xam xam bi yatla day fenk fi ruhati ruh bi wa khifat ak wayf zikrullah zikru yalla taala aji kawdi wa lol la manam zikkar yalla mom zikkar day fenk ci ruh ki manam day ñew manam day gis zikkar ni mi dafa jexetal ci ruh nit ki dox leer comme ni ngoy waxe non bokut ak bobu bokut lool manam di day melni manam jant bu feñ la fenk ko loolay tek manam day melni day gis zikkar melni ruh bi daf koy gis mu nek lo xamne lu leer la bokut ak nak wala bok dugg transperse bi muy transperse ci bir ruhu nit ki alors que téré yeey bu yagge leg ngeen sama bop bi day metti wala nangam nangam show affaire bi dafa bari bo jangé lu bari wala nga xam xam bu bari ni après la nga jégué mu mudis du deug xam xam hadith mom musuma di xam xam bu gii ah alors que zikar bi loy gën di dem sa roh di ko gëna nangu han nga ci gëna am banex du deug muy gën di woyof du deug do bëgg mu jeex ok fa innal mushrif ki nga xamantene mom moy xeyntu ala al intiqal ci toxu nga xamni manam mi ngi sentu ak toxu wara toxu joge fi min hadi dar ci bile keur muy aduna yajibu day war ala ci mom istighnama manam muy sako manam komlu muy sako komlu womlu ma lo xamne ko mom al afdal moy li geun kep ko xamantene ya nga xaar ne di xeyntu manam moy di senu ne ah man day dama wara taxo fi legi dem ci benen keur gi moy al-akhirah da war nak ngay wut di jema wut ay economie bi geuna reuy falaw kana bu fekkonte ne nek na ta'alluma sak di jang المسائل الفقهيه مساله فقهيه والنحو ان نحو الاصول اصول افضل موغن لما ثقلت كون غيناني دو ديس على لسان المحتضر تي لامن نك ادي تيول ادي تيول ليغا خامتاني مانام داي واجا دي داكو واجا بو واجا دي موم دو نيك دي وقاي دو فقه بي فوالا يونس بن صالح لي وقت حديث فوالا wa allah nitu yalla nak taala aji kawji li qasari amalihim ngir seenu li qasari ngir seenu gattu amalihim seeni liñ manam amal moy mebet wa seeni mebet moy projet yi kanu dañu nek ño xamne muhtadirina dañuy xaar de fi kulli waqt ci jamono june ñi ngi waja de ñom pour ñom deug na am fi day wax ne zikkar kon zikkar bi jeexital bi muy def ci xol xam xam bi ci bopam du ko def mais xam xam bi manam il faut ñu mu leer xam xam bi dafa primordial li ci ñi tax deug deug ñuy wax moy ñi nga xamantene dañoy jang xam xam ba paré ñoñu zikkar mo gën ci ñom motax dañu sëriñ yu bari ñu jëk ñi rabbelanu bo demal di dem ci ñom di wutal di nekk bëgg nekk seen talibé dañ na la demal nga jang xam xam sharia yi ba paré nga doga ñom so doge ñew nak ci lañu doga nekk ci ak yow ak yini manam mais ki nga xamantene xamagul farata yi japp sax xamul numuy japp xamul bu jappam ki num ko ko kay jang xam xamu diine yi mu upp doole ci mom muy togg zikkar kon li no fokh mu leer li tax ñi tax ñuy wax deeng nga seen bi kay leer na nañ alhamdullilah leer na nañ neena gañ ok tawakkal alhamdullilah wa zakaratuna ash-sha'rani imam ash-sha'rani radiyallahu anhu aidan batay anna nekat mala mula abdul latif kabir ci terem bi la wa la wa anwar al qudusiyya la qudusiyya wa ni ngi ni fi la mom la mom la fi la wa bi dang wa moy mula en fait ñom dañu faral di wax lool moy ñi dëkk ci en général côté Inde Pakistan mula voilà Abdul Latif di kabirul muftina di ki gëna mag ci mufti fi Madinatu Tawrin ci Madinatu Tawrin dëkk bobu Tawrin muna saada fa dawon fi ibtali manam dafa gawt won fi ibtali ci di yaq majlis az-zikr jotaay sikkar al mutaalliq bi nga xamantene mom mo aju bi cheikh omar ci serigne bi ñi wax cheikh omar fil jami' al kabir ci juma ju mag ci dekk booba wa qala muné al masjidu jakka ji dal xam ngeen lan la inna ma li ambares moy joela dañ ko def bil asa bil asalati ci ciosan li salat ngeel julli mom dafa dem fekk gaay yi ci kat fokk non muné day dako yak ndax jakka ji dal li taxul ñuko fi def dañ ko defon pour julli kesse han wa kana nek na yahduru di tewe zalikal majlis bobu lek jotay nahawalu tolok 5000 juromi junni nafs ci bakkan jotay boba buñ ko daan def juromi junni nit de man bo konté ni da nga lu tolok 5000 personnes dañ fa né juma ju mak la won gay tok de zikar serign bobu jitalen fa qala mu wax al sheikh omar serign bobu rahmanullah radhiyallahu fa idha zakarna buñu zikare bi xafd sawt ci wacc suñu bati tamna'na min zalika dañu koy téré est ce tamna'na dañu téré min zalika ci lolu est ce buñ toge wax ndank ci suuf manam wacc suñu bat est ce dañu ko téré fa qala munako la dedet fa qala mu wax al sheikh omar serim bi dal wax rahmalahu radiyallahu ma'ashir al fuqara ayen bolem talibe yahfazu na ngeen samule wattu len aswatakum seeni bad zikr ci zikar wa man qawiya kep ko xamne note na nak manam amna katan amna dole ale ci mom waridun lu rot ci xolam mom nga xamne waridu lu rot bo xamne rafa sawti yekiti ku kaddu la manam ko xamne lo xamne moy lo xamne mom du ko controler xal la xal bi dafa ñew rek xal bo xamantene day tax mu yekiti batam bu ñewé han fal yaruddahu nako dello wal yaktumu te nako neub mastata lu mu man tok leen ngeen zikar allah bu deme nga nek ci xal bo xamanteni fokk nga wax allah han muna sax nang ko neub lo man nga def ko ne fa faalu ñepp def lim wax han deng denga fa hamal mu dadi yobbe nak min zalika ci lola al majlis jotay ba fi zalika al yawm ci bobu le bis nahwalu tola 500 juromi temer nafs bakkan marda ñu febar manam bi gaay biñ len waxe lola gaay di jema def lola waye lola tax ba 500 personnes febar ca jeule ci febar waxtaraqat mulak akabira resu nahwalu tolok 14 fuk ñent nafsan ci ay bakkar wa kharajat mudadi genn min aja min ajna bi ci sen wall gi famatu ñu de lu tolok 14 personnes ñom xam nga 500 personnes febar ci deja lu tolok 14 personnes ñoo xamne ñoom seen reste ci seen bop ñoo lak foi bi ñoo consommé wu voilà ñu dé qala mu daal wax sheikhun ben mak mi man ci bok ñoo xamne hadarate won wala ab serigne wala ab mak rek fa jassastu neena ma lamb bi yadi sama loxo ala akabirim ci seen reste fo wajatu ha mo fek len manam dafa genn sen resse dañ sax genn neena bima len lambe na dafa genn ci wallu gi ci sen wet gi ni faari fi ci souf non resse gi dafa genn neena ma lambu resse neena fo wajatu ha mo fek resse mashwi yatun mu melni manam luñu mishwi manam luñu lak mahruqatu yu lak kal kabidil mashwi kom resse buñu mishwi rek buñu don mishwi lak ko alal jamri ci ay tak tak mu mel nona ñor xom wa kay fa arsala mu dadi yonne al sheikh serigne bi nak sheikh omar bobu ila mula abdul latif mo ci mula abdul latif rahmalahu wa jamaat ak mbolo fa wa qala mun hal yaqulu ndax dana wax aqilun aji xellu inna li wer bo mo misla haula kemu gaay yi alladine nga xamne matu dañoo de law ñen la len tafa'ulun akuk jëfëndiko fil mawt ci de est ce que ku xello dina ne ñi de ñom ño tay de est ce que ku xello dana ko wax ha Allah Allah fa tabaqan mu mab dar keruk mula Abdul Latif bis boba tilka laylat gogule gudde alayhi ci kaw mu ala awladihi ak domam wi wa yalihi ak njabotam wa bahaimi ak bayima yam yoron wa khilmani ak ndeysan khala falam yaslim muccul minhum ci ñom ken ahadun ken wa matu ñu de ajma'una bolam sen bis boba lepp lu koko yobé akku gaay la lolou sa ko sa sa voir nettement lolou kay kero kay xana dik boba kero lu ñu fay gëjë téré lu melni tan lañu yalla sam waaw wa kanata nek na yow man bis bo xamantene mashhudan luñu séda la fi tawrin ci dik boba ñepp ko xam jour bobu ñepp koko laaj xam nako fa alif mu xamne annahu fa'ulu ma ñu xamne annahu li werbor moy yambaghi yelona li talibel elmen ñel aji sakku xam xam an yata latafa ci muy noyal muy xol bu bax ñi muy jëfëndiko fi la ibarat ci ay kaddu li zakri na ñel jëme ko ci ñi nga xamanteni ñom ñoy zikarkat suy wax mu xol yeen expression lay utiliser même bu d'accord ak ñom mu xol mu ndanku wala yaqumu tabu mutakhaw alayhim ci sen waral len ka qiyamatin kemu taxaw ala man ci ki nga xamne yukhrijuhu daf koy genn mina diini ci diine melni taxaw diko critiquer melni ku ko xamantene mom danaka da bokale yefir lu bo xamantene da koy genn ci diine ji ball fi nek fi'luhu jeufam joju zalikal bobé yambaghi yelona an yunkara ci ñu diingat ko li yello sax moy mom talibi bobu di sax xam xam manam moy wala ñi nga xamne xamuñu dara en réalité di def nonu koku yello na mom ñu diingat ko yanno ndax mom kat jëfum jojo kal mané kem kuy xañ nit ñi mëna diiné ci diiné kem ko naan nit ñi bu leen jëfandi bu leen jëfé diiné ndax zikar ci diiné la bok wala istahdara bu fekkonte na tewluna mom talibe bobu azamatallahi magay yalla lama sataa wala ginnani kon do am katan an yantaka ci muy wax bi kalimatin ci kaddu wahidatan bay ben fi zakirina diko jome ci ñinga xamne ñom ñoy zikar kat yi la ho ñel mom yalla ñinga xamne dañ koy tuddu diko zikar xam bu xamone magay yalla du am ben kaddu muy jëfëndiko diko jome ci ñinga xamne dañu tok rek di tuddu yalla fa lazim sa xol ya akhi yow sama mbok ma xal la zikri beurebuk sikar wan surta nga dimbali ashabahu ñoni sikat manam wa sikat bi tariq ci yoon ash-shar'i bay aji bay yoonuk sharia bay koñuk sharia ikraman ngir terale ko lillahi ñeel bur yalla taala aji kaaji wa ta'ziman ak magale ko loxo ñeel ko intaha waxu imam sharani fi lay kalamu sharani wax imam sharani radiyallahu anhu Allahu yalla anhu tumam wa fi sharh akhar ci benen sharha aqrabul masalik manam sharh sharh bu aqrabul masalik li madhhab al imam malik tere bobu aqrabul masalik tere bobu ki le ci madhhab al imam malik muna warada rodna ne laysa det ahadun ken abghadu di gëna bañu indallahi fa bur yalla mim man ci ki nga xamantene kariha dafa bañ azzikra zikr wa zakirina ak ñay sikar ken gënul bañu ci yalla ko xamantene mom ñi tuddu yalla mom ñoña la lo contre ñoña la bañ ak tuddu yalla gog musiba kay wa qalat waxna baada kalam ginnaw kaddu qad deug deug wara da rodna ma lo xamantene yadul day tektela ala azami ci magay fadl azzakir ngeenelu aji zikar ji wa zikr ak zikar lolou rodna de ci ay hadith ak ay alquran wa baghd wa bughdullahi rodna tamit manam luy tektele bañuk yalla taala aji kawji man ci ko xamantene yabghad dafa bañ azzakirina ñi zikar wa qalat wa akhna baraka lam ginaw kaddu batay ci meme tere bi warada rodna hein ne ma'adani kenn nono ma'adani nono ma ahadun kenn ma'ada ni nga xamantene non lañuy nono azzakirna zikarkati manam ñi ñi nono ñi zikar ñima gëna nono ñoo ñoo ma ci gëna nono amul kenn ku ma gëna nono ko ñoon kon nak fa na'udhu ñi ngi sakku muslim billahi ci bur yalla min bukhdi ci bañ akhlillahi nitu yalla yi al mashghulina ñi nga xamne dañu soxlo rek bi zikri ci di tuddu yalla wa darurat ak lor man ko xamne yazkuru day zikkar al mun'am aj khiwala alayka ti yow ar rauf han ki nga xamne mom moy ki ñewante ci jami ar rahim ki yaatu yermande afa innaka ndax yow tuhibbu dang ko sop ana nak gay lore ñoo xana yow xana du sopo yalla wala yabkhudu te du bañ mos zakirahu aj tu dang ko mom yalla illa lul laimun ku gore di wa shaqiyun ak taxé di manam ko xamantene dafa gore di amul teranga ku doye di la ak ku taxé di wa kayfa ana nak yakrahu lay baña man ko xamantene fi qalbihi nek na ci xolam imanun gum yalla nan lay baña zakirun ku tuddu al kalimatu kaddu at tayyibatu bu teyba te moy allah wala ilaha illallah wala kuy wax lolu nan nga ko nit di baña wal kalimu tayyib ak kaddu yu tey wal qawlu sadid ak wax ju mudd yi wal qawlu sawab ak wax ju jubji wa kalimatu taqwa te waxu ragal yalla wa dawatu haqq te wote ak deug yep batu la ilaha illallah ay tour la ci batu la ilaha illallah al kalimatu tayyib tayyiba ala kalimu tayyib wa ilay yarfa'ul kalimu tayyib deug nga wala amul wa ilay yas'alu al-kalimu at-tayyib wa al-'amalu as-salih yarfa'u al-kalimu at-tayyib fofu batu la ilaha illallah ben wa moy kalimatu at-tayyiba ni kalimu at-tayyib al-qawlu as-sadid wa qulu qawlan sadidan moy la ilaha illallah wax la ak wax du mud bin manjara wal qawlu as-sawab ak kalimatu at-taqwa wa alzamahum kalimatu at-taqwa yalla saxal na ci ñom sahaba ay radhiyallahu kalimatu at-taqwa kaddu ragal yalla te moy batu la ilaha illallah moy da'watul haqq lahu da'watul haqq ñen lako bat man yep ak batla ci la ilaha illallah ak allah allah al ism al mufrad dagn koy wax al ism al ism al jami' dagn koy wax al ism al a'zam al zahir dagn koy wax al ism al mufrad dagn koy wax lafz al jalala yep ay batla buñ waxe yep allah lañ ci djublu intaha fi la قلت من من من شيخ عمر رضي الله ولا نعنيل لنا في هذا المقام تي بيلي برب من كلام الرجال تي كادو نيتو يالله ما لو خامتاني لي يطول دون غد لول جلبه بجيكو خيتكو وقت دغ دغ ذكرنا تدنا في كتابنا تي سونو سونو تيري بي ني تودي سيوف سعد تيري بوبا شيخ عمر رضي الله مكو بيند نينا تدنا فا ما لو خامني يشفي دنا سافر العليله aji ferware wa yarwi te dana nandal al khalila aji marji aji tarji mar kon nak fa rajihu delul ci tere bobu insha Allah dem sopna la tere bi di waw fuk ñu señ bi mo fuk ñu han duñ ko xoli bok insha Allah insha Allah est ce non man musuma ko gis way am nañu ko yor normalement ba je sais pas normalement Yalla ñu yalla dimbali bañu jott amen inshallah je sais pas Yalla ñu bi mom tuddu nako Yalla ñu yalla dimbali inshallah ñu jott ci wa fi hada al qadar nek na ci gilek dayo kifayatun du doy sekk li kulli man ñel kep ko xamne la ho ñel nako idaatun ak yanaatun ak jappandal ke ci borom subhanahu wa ta'ala wa amma ghayruhu ndar kenen nak ko xamantene mom la amul jappandal ak borom bi bom fa kama qala rek kem ni nga xamne non la waxe rek fi ci mbirum mawlana suñu borom bi nga xamne moy mengo suñu mbir subhanahu tanamak salagam gacha gala wa taala ji kawej wa taala ji kawej yalla neena mom ci suratul nur aya 40 wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa man kep ko xamne lam yaj'al diful allahu yalla ñel ko nuran leer fama lahu det ñel ko min nurin ci leer li la waxon gaaya bamay jexal sama ki bi ba ma len di wax ci affaire gamu bi wax naan ni koy dingal mo len tonto bu fara te jexal Allah la len wax wax ñu nak leer na nañu way xam nga rek ku yalla defal lu leer wala ay bi do mum ay bi la danaka ci la ko jexal sax ku yalla defal lu leer mom do am leer ñol lañ ci Allah ah way affaire yi leer na nañ mi ngi yi woné né dañu zikkar mbolo solo gum am solo bax gi bax ci leer nañ nañu dé doyna sekk li ñu jott tud doyna wallahi doyna le ku yalla defal leer nak do am leer dé té mañ yalla defal leer ha Allah Allah Allah ha Allah Allah Allah wallah Allah Allah Allah wallah bur yalla taala aji kawaj al muwafiq moy aji doppale yalla nagn yalla doppale man ni ci xewolum li sawabi ñen djub gi wa ilay ci dem ci mom kefe subhanahu tudnamak salagam gacha gala ma mom al marji moy delu way wal ma'ab te mom moy wëru way bi jeex walillahi alhamdu wal minna chapitre 25 bi kon jeexna waa inshallah da fay bi ñu ñu duggi sama duggal suuf mom mu nekk def sa dar bi benn joxe inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin